يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ربی کریم دی مونږ او تاسو ته خپل خوف تقوا په خپل رحم او کرم باندې را نصیب کی در رب العالمین سره چې کوم دنیوي یا اخروی نعمتونه دي ناغټول د خوف الهی او د تقوا سره تړلې دي. څوک چې په دې خپل مختصر عمر کې د رب کریم نه ویریدو نو تغلق عمر د قبر د اخرت د جوړېدو یو سبب به الله رب العزت جوړ کی. دیو جن کم خلق چې د خپل رب نه یریدلیو نو نن دا غي او عجیب مثال دنیا کې موجود ده. لقد اصحاب رسول صلى الله عليه واله وسلم شان خډر لوی خدای نرست کو سوګ د الله نه یریدلی د بادشاہی په حال کې او کو سوګ د الله نه یریدل د فقیرای په حال کې دو د بادشاہ او د غدا د دواړو کامیابی د خپل رب په یرا او تقوا کې ده. یو په دغه عظیم او اشخاصو کې عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ده. بازرونو مسلمانانو د ډېر وخت نا داوی چې د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بارک سوه لشي دا عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن الحکم ابن ابی العاص دے دے مشہور دے پا امیر المومنین سرا لک عمر فاروق رضی اللہ عنہ چسنگ مشہور ددوی مور و ام عاصم لیلا بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دلور د طرف نن وسے دے مور ام عاصم وا تا ام عاصم کنیہ دا لیلا بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تا تابعی و جلیل القدر او دد آنس رضی اللہ عنہ نا د صاحب ابن یزید د یوسف ابن عبداللہ ابن سلام د دی صحابہ رضی اللہ عنہم نا روایت نقل کری اغا جماعت اول چې د الله د حبیب په مهنتونو دای په قربانو تیار شو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د دغه عظیم او اشخاصو شاګردی کړي چې پای کې انس رضی الله عنه د خادم خاصو د جناب نبی کریم علیه السلام خاص خادم صاحب ابن یزید رضی الله عنه یوسف ابن عبداللہ ابن السلام او دیر و تابعین و ندی روایات نقل کری دی و امام احمد رحم اللہ و فرمائل دا پدی سلور امامانو کی اخیرن امام دے او دے مشہور دے پدی و امام و اہل سنن والجماع اہل سنن آگا چالوئی چی آغای بخب القول فیل ناس تپاستا که سنتو پسیجی جماعت آغا چالوئی چی آغا دا صحابه کرامو دا نقش قدم پسیجی نو امام احمد رحم اللہ وی لا ادری قول احد من التابعین حج الا قول عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ وَيَمَالُ فَتَنِشَ جِتَابِعِينُ كِذَا چَاقُولُ ذُحْجَتُ وِ سِوا دَ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وَيَدَدُ ذَ پیدائش غرض و پکم رش حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما شهید نباز علماء دی کلی کال یوش پہ تم دے ہجرت تھے سنۃ 61 یو شیتم ہجرائی کی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا شئے او دیر کل جون دی تیر کڑے لاماشوم چو قرآن شریف حفظ کڑے و عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جڑلو ماشوم نمور ته پتو لگی دا چه بچه خود جاڑی ناغت خبرو لیگل ورتوی فقالت ما یبکیک بچیت وڑو که ماشو بی سشی پجر جڑاکنے قال زکرت الموت وی مور مرگ برایات شپدی جاڑ وڑو که نابالغ دے پا مرگ جاڑی فبکت امو د دې ماشوم نابالغ بچی د جړا د وجه نه مور په جړا شو وړو کې ماشوم دې او قران شریف ورته یاد او خپل تربيت ورته خپل والد کړي زکدا عمر دې نو والد عبد العزيز دې ويوزل مستر استراغله نخپل معلم ورتوی جی تو خموز لرستر آلی چونکی دا خوشعی خاندانو وی زما آغوین زی وی اخترا لسپول ناغ معلم والد تی خطو لیکلو وی دیخو دو اختو دو وجینا موس لرستو کی گی فبعص ابوه رسولا پلار قاصد رولی گلوی لار شبچی سر اب ہمیں خبر مبر نکے قرومبے تیدا سر اخرایا دا ویخته د سر دومره قیمتي دي چې د دې په ویژلو او د دې په غړولو او اړولو باندې تا نه بوز با جماعت قضا کی د دترو سليمان ابن عبد الملك ابن عمي او دترزو یو نو دا اغنا پس د سره بیعت شو دا غکارو چې امت ټول په جړا شه او د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت توجنا او ګره دی امت د خپل پیغمبر کما حقه هغه حق نه دی ادا کړی حضرت حسن رضی الله د حبیب او زاد ما ګلونه حضرت حسن او حسین رضی الله عنه ادا غو بچی دی چې الله د پیغمبر په جوړ په پدې سینې ډوبې کړې کلم منبر باندې الله حبیب ناس ته او دا بچی ور سره په جوړې کې دی حضرت حسن او حسین نو حضرت حسن رضی الله عنه ته چا زهر ورکل شهید کو او حضرت حسین رضی الله عنه د کربلا په میدان کې د حق د بلندۍ په خاطر باندې سرد نور اهل بیت نه شهادت ورته ملو شو مشکا شریف کراغلی ام سلمہ رضی اللہ عنہا هغه د نبی علیہ السلام دی بی ده چلی ده حضرت حسین رضی اللہ عنہ هغه د شهادت تکلیف لی دلے یو زر پر پاس کنے دو خوبا نجرلی چاہت ہو نی جاڑی وید اللہ حبیب نی خوب کیو کتو پتی گیرہ مبارک بانی دوڑی وی او دخب کان اثرات ما بے قربانو لی دا سی پریشانے وی اس د حضرت حسین د شهادت د زین رانت نو په دغه ورځ د عظیم شخصیت پیدا شوه عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دا د عمر رضی الله عنه کرامت ډیرو کتابونو لیکلي د پاره خپل د کوسم خلا کوئی وی دا گفت ہے باز الله والا دخلینا الها بی خبر روز و عمر رضی الله عنه یې زما په اولاد کې ودا سی او کس پیدا کی چې د ازمکه بد ظلم نه ډکای آبه د عدل نه ډکای خدا شاله پته نو چې دا وسوکی ناغه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله او دا کرامت زموږ دی علما او کرامات دا اولیاء او حق دی د عمر فاروق رضی الله عنه دا طریقه وا زموږ تاریخ لیکلي چې د ماسوتن مزبهو کو نو لغون ته آرام بهو کو نبیابه د مدینی منورې په کوسو کې د رعیت څوکیداری کولا علما ولیکلی یو ځل د مدینی په یو کوسه کې روان دي د مور او د لور جنگ دی مور ورته وی دی په یو کې او بوا چو زمون گزارن کی نالور ورثوی چې مورې امیر المؤمنین خمنه کړي چې په پایو کې به وبنا چوي او ورته یې گزارنه کی او امیر المؤمنین قبضه کې دې چې ته یې خمنه کړې نو نور ورثوی کا امیر المؤمنین نشتا نو رب د امیر المؤمنین موجود دی ور و ایمان هم دی امن پټانډې نه راځي کډانډې بیا به بدل دی امن برازی دا اللہ پا خوف بانے کد ڈنڈی امنی خوچی ڈنڈا دا نو امن با یو کاغا ڈنڈا لری شوا نو بیا با امن یو کد اللہ خوف دے نو کد ڈنڈا شتاو کنشتا سزا شتاو کنشتا ہر سڑے بدخب القبر دا پار اللہ صفبا کگن استبالے نالو ورطو ای کامیر المومنین نشتا نو رب و اشتکنا وس عمر رضی اللہ عنہ دا خبره واوری دی سیو نوی ساری خپلی بی بی توی مدینہ منوره کی فلانی محلہ کی فلانی کور کی یو نوجوان زنان بی تا لارا شک چرداد چاپ نکا کی نوی نو دی بچی تا دیو وارا دیکھ با اللہ دیر خیر و گرزائی دا غرشتش ریو دی نو عمر ابن عبدالعزیز پیدا دی ام عاصم لیلا بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب دا د عمر رضی الله عنه د لور د طرف نه وسیره دا د لور د طرف نه وسیره وګوره بعضی خلکو کې دا خو تاسو مرې تجربه وی بعضی پلار وای زما دا بچې به دا سکای دا د علم غیب سره تعلق نه لري دې ته فراست وایي ا دې باندې علما او کتابونه لیکلي نو دې ته پلار وای چې زما دا بچې به عدل او انصاف نه د دنیا ډکای و یو ځل د مسجد نبوي د دروازو نه راتن نشو نچا پکې وی باعث الفاسق لنا بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن ويزعم انه لن يموت حتى يكون خليفه ويسير سيره عمر بن الخطاب بلاره ولا يدل غفاسق مولا بشيره لګله او دته په مسجد نبوي کې جن زکای وې دې به ترغیب ورکیږي نه دې به عمر رضی الله عنه غنتی شو تر یو خلافت پکای ناغې په دې غوښو عربي وې والله ما مات حتا رینا ذلک فی قسم بالله عمر ابن عبد العزيز لا مرشوي نو چې مونږ او قتل چې عمر ثانی دې پیلې خبره ټول دنیا اتفاق دې چې دا دنیا ته الله یو بیا یو عمر ثانی وخیر چې زه په دې قادر چې زه د تابعین او درست خلق دور کې مداسې پیدا کول شم چې دا حضرت عمر فاروق غتن د په دې خلق مادي او دا غسود به پکېږي به انتهاد د علم کې رس وې پلار یو ځل دې او زه والی جوړون دا ورته ډېر پادب سره وې چې بابا جی ته هم د مدینه منورې نه بوزي او مال سه او دراکه نوخه خدې نه دې چې د مدینه د مشایخ او د عالمانو نزد دین زلکم پس والی سره د خپل راي ترکا نو د مدینه د فقهاو نه دا نږدې دور دې بس صحابه موجود دي او د علم یو لوی شان ده مدینه منوره په صحابه او آباد ده نو د صحابه کرامنا او د اکابر تابعین نو علم حاصل کړي ده بلاره چې مرشو نخپل تر ده ځان سره د بچو په شان ساتلو د ترونو مې عبدالملک ابن مروان د خپل بچو نه ده روان دیکو اچ کله دې بالغ شو نخپل لوري ورته په نکاح ورکا علماء لیکلي وي تاریخ عاجز ده چې دا سه زنانه دې پیدا کی کوم چې بیبي و د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ځکه او شاعر وای وای بنت الخليفه والخليفه جدها اخت الخلائف والخليفه زوجها د بادشاہ لور دا او نکیم بادشاہ دے ورپسی سلور رون بادشاہان دی او خاوندیم خلیفہ دے حافظ ابن کثیر وی ولا نعرف امرأتن بهذه الصفتی الى یومنا هذا سواها تنن رزق و رضا سے زنان نشتا پلار بادشاہ یا دا موجودہ بادشاہی نا وخواب بادشاہ و نام تر مرگ بادشاہ پلار بادشاہ دے نیکے بادشاہ دے ورپسی سلور وارنون خلفا دی او خاوند بادشاہ دے نلو اشانو دبی بیم دیر لو اشان دے او دی نم دے فاطمہ فاطمہ بنت عبد الملک ابن مروان نو اللہ رب العزت لوی شان دته ورکړو نور صحابه هم د کتل ویسهل ابن سعد رضی الله عنه یو کتو او دا غنه غپیاله یو غخته چې پاغي کې جناب نبی کریم علیہ السلام وبس کړی نو عمر ابن عبدالعزیز پاگئی که و بوس کرے دیتا وی تبرک پا آثار دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام او دا صحابو تا امامتی ور کرے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم خاص ور پسی ولاو نجی مجیو کوئی مار اے تو احدن اشبہ صلاتن بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہذا الفتح ویماد اللہ دا حبیب سرم مشابی مزد بلچاندے کتلے لکسنگ چدا زوان مزکے سوکی آدھو اید آنس رضی اللہ عنہ مزکی ورپسی دا سے سودو شو لکد اللہ رسول پسی چی بے سود کے دو تاریخ لکلی او زمان دینی کتابوں نو لکلی وی پروکو کے بیم لزلی تسبیحات وی او پسجدہ کے بیم لزلی تسبیحات وی او رکعت بنور مختصر ہو رکعت بسو مختصر باو پدا سی مجبان مقتدیان نتنگی زمون غزن وقت علاوات بود کو رکو لکا دا چرگ دا ٹنگی پشاندہ او سجدہ من دا چرگ دا ٹنگی پشاندہ اللہ حبیب وی تلک صلاة المنافق دا دا منافق مز دے دے پا دے انتظار دے چنور پا پریوتو شو نظر زر راغ فنقر اربعن دا چرگ پشان سلور ٹنگی و لگولے سیوکا پسلور رکاتو کسو سجدی دیو دے کبھی خیئی بایا آدھے دے کہ اللہ حبیب سلور ہوئے دا دمون دے دے پنو گرا زمون دا دوک پیو حساب شنو شکرو باس دا سمز مجور دے ایک خبر آمان اللہ دی مونگو تاسو تا دا عمل توفیق را نصیب کی دیو جنو گرا ٹھول دا عمل کوششو کئی ابھی گا یو مرگری مونگ شتا بیان تلاڑو پلار رات دو نیو عجیبی خبر آوکا ویزا مونگ یو خبر لے اگر بچی بانے حفظ کڑے نو یاغا کل اگر عالم و حافظم بدملشی اللہ ازا مونگ استاسو در طول حفاظتو کی نو یاو ذلی بچی را جمع کل ویا بچو لوئی وی گوره ده زان غم که وی مون گوی چه ده بلس کسان جنت لبوزی وی مون پلس کس ده جنت لنشو بود لیلو وی که ایک خبر باره وی غم که وی زامنو لیموی چه مون گو پدی بچی حفظ دیده پاراو کو چه لس کسان پا جنت لبوزی وی ده خدا زید دنیا پا حیرس و پا مندو کلی وی خپل غم که وی که مون لس وارو ده جنت لبود لون پا غٹا خبره نارز مدا کولو چی موز بیدا سے کولو دا انس رضی اللہ عنہ پی دا سے سو دو شو دا سے سو دے پیو شو دلو یو لیو تابعینو سربد دا مشوری وی او سید ابن المسیب رحم اللہ دا یو مسئلہ دا چی پا تابعینو کی دا ٹولو نلوی افضل سوک دے نو بازی کسانو دا پا دا یہ موسر ماشاءاللہ ہر جمع رازی نظم گو لما اولی کلی دا علم پیتے بار د سعید ابن المسیب نا پتا بیینو کی لوی سرے اشتار زمون تاریخ لکلی وی دمر تقواوا چه سلویخ تو کالو پوری دپ و مسکی دا چاشان دا کتلی پا دی مسئلہ کوئی گئی لکه دمون دا نمبی صفوال رونا والاڑ دی دی دا چاشان گوری ادا دوی مدرم صفوال با دیو بل شاگانی گوری سعید ابن المسیب رحمه اللہ رضی اللہ عنہ سلویخ کال داسی بس کرے چید چاچھائے قتلی ندا پتہ مسئلہ پوچھوئے کنا یعنی رنبے سب پاو تکبیری اولاد قضا شرے ندے اٹول درسون دا حدیثوئے پا ریاض الجنت کی کری کب زی کی کری ریاض الجنت چیدہ دا مسجد نبی خاص جکر دا ندد کول نبا بیا پلاڑو بل پلتلو نا وی سید ابن المسیب رحمه اللہ ویو خلیفت امن راتلو عدت براتلو زکر دیکی اغا سرات دی عالمانو بد بادشاہانو نزان ساتلو خدا خو پخبل لوی عالمم دے او ددغن دی تقوی دنور علماء ومند عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ سید ابن المسیب رحمه اللہ دا کول نبا دیا پلاو ورتی ریدو نا زکر دا لوی جلیل القدر صحابی دی دنیا لوی آفتون مصیبتون کتلی د د په دور کې په مدینه منوره حمله شوی و وی سورز په مسجد نبوی کې نه باغ وې نه کې د نه پکې د جنگ مشکل او د مدینه لار خوشی د شهدا او د لاشونو نه ډک پاتې کوم لار باندې چې په خلق مسجد نبوی تر اتل الله د لاشونو نه ډکې د پسترګو بړوندو نو د دیو جن واجلو نه چړو بډا دی او د جمعات کې ناس د په جمعات کې بند پاتې شو نو سو کوم نشیدلې ویلې وی چې د بانګ ټیم شو د موش ټیم شو علما او د په کرامت کې ذکر کړي وای چې د موش ټیم بشو د به د روزي شریف نه د بانګ आवाज ووري دو د موش په ټیم کې وېسکو میمون ابن مهران یو مشهور تابعی دی اپخوا خلقو با عجیب عجیب شاگردی کولی دی وی دا معاذ ابن جبل لزی اللہ نو سر شاگردم نو تراغیتی جودا نشم چه پخارو که می دفن کو خپل استاز نو اید آقی نا پس می تپوسو کو نو مال اوی لیشل چه پتول دنیا که نند ابن مسعود رضی اللہ نو نلوی عالم نشتا نو میمون ابن مهران وی کانت العلماء عند عمر ابن العبدالعزید تلامزا علماء چې بد عمر ابن عبدالعزیز رحم الله صحبت کې ناشو نو د شاګردانو په شکل بناستو دا سه بادشاہ چې د قران او سنت یو دا سه عالم چې علماء بد دروان دي سو دا بد دروان دي شاګردانو علماء بد دروان دي شاګردي به کول لوي شان ودته عبداللہ ابن طاووس وی امام طاووس مشهور محدث تیر شوی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شاگرد امام طاووس دا غو بچے وی وی زمان والد سے یو ظل دو عمر ابن عبدالعزیز سرودری دو رحمهم اللہ دا ماس وطن دا مز نفس تر سبا پوری ولادو دینی خبری کولی نوی چې کله جدا شو نو ما ورته والیا دا سو کو ته ټول شپه در سره درې ټول شپه ور سره تیر کا په خبرو قال هذا عمر بن عبد العزيز وهو من صالح هذا البيت يعني بني اميه په بني اميه کې د دنا لوی سړی اشتا دته عجیب عجیب واقعات دي د دې باز خلکو هغه واقعات دا شي چغې سره د سړی خیرت ته سوچ فکر پیدا کیږي نو په دې نسبت کې او الله دې زما او استادو د ټول ور سره د اخرت سوچ فکر پیدا کی وای اول چا ورته وی چې د اول توجه دې څنګه د قبر خیرت ل پیدا شو عمر ابن عبد العزيز رحم الله شون کې شای خاندان نو دې ورته وی ويرت زوار با غلام لي فقال لي اذكر ليلى اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة و زما یو غلام ما والو نو ماته وی ای زما مالک غش پر یاد ک چې داغي په سبب قیامت کی اب یا کو غره بیگا کی گنا و بس زما اول پزړ غش دا ولګی دو بس وال می بس کل او توجه ټول الله ته نصیب شوا ما ته غلام و غش پر یاد ک چداغی په سبب قیامت کیږي داغی په سبب سکی قیامت کیږي با او الله رب العزت موږ او تاسو ټول مدینه منوره نصیب کی وای د مدینه نشه شکر راځي نو خفقان پکار دی ویګه په خبره یو ډیر نیک سره یو ډیر کال وای مدینه کې پاتې او نو دی بچو ته دار چا شو کی جراش مو اهل تا وی وی خفه پدې چې مدینه نظم خزړه کې خفه نه لري مدینه پسې کژړه خفه نشو نو بیا یې را پکارلا یو ډېر لوی بزرګ موږم بلی حج کې مدینه منوره کې ورسره ملا او سپینګیره سړی او دا غزه باشنده شو او زموږ د پاکستان نتاوس دا واقعا مخکې ما ډېر پیری ذکر کړی ډېر خدمت کولو هغه وخت کې زمما لاګیره ته کتور وا یو سپینګیره سره چې خدمت کوي نو کشر لزازه په پاسې نه به لاس نه ونیو تیری زب بیا پاسی دم نمات لی تکینا تو کچھ دل ترا غلی دی جناب نبی کریم علیہ السلام ملمائے او زنا اللہ دا حبیب خالے جی دل تدیرے اقبل بھال بچ وطن عرص میں قربان کری زخادے میں نو پرز دا قیامت خوب داوے چی حبیب عزستا وطن ترا غلی ہو ادی خادم دی زمون دیر خدمت کرے ناوی مدینی منوری نے اوزن پاکستان تراتلو نو کمو خیالی زمون دی خلقو عددی حارون خلقو لغاڑا کیا چھے ما شمانو بچوم چی ختم میمون ورطا حارون آچو خدا عدد لرکی زمون دی اکابرین علماء دیوبندو لکلی مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی اغت ابو حنیف ہند وی سورتا وی آوی ویدا دی اندوانو طریقہ دا تج پسل او 200 روپے او ماشوم له هار راړي نو دا ورته جیب کې واچو کنه د نور ماشومان په شوق پیدا کیږي دغه ما واړه بچي چوغور دي بچي ختم مو کو جیب ولا خلکو د پیسو نه ډب کو سبا چې د قران و امباله باندې پیسې راکړي نو تا په 200 روپے ورته په هار باندې وغيو قرزولو نو ماشومان ته هارونه مراړي نو الله والا ته مدینی نه راتلو نو هار ولا چولو یغه هار لری کو وی ورلوی هار خو خلق خوشحالی ده پارا چایی زخو پا جڑا جڑا مدینی نرا روالی تا خو که مدینی لطلی او مال ده غاڑا که هار نچولی پوی گئی اللہ والا خبرو بانی کنه او دبا پی نپوی گئی سوچ ده محبوب ده وطن نه ده بلتون او ده فراق پا شکل را روالی اتو لغاڑ هار کیا چه یو سری بانی غم ده اتاو لغاڑا که هار واجولو دا غب پوری او کس بخند نا غور ته دا خو ټیک شه نه نو کوم مدینه لتلم نو خوشاله بوم چې هار دې چولې وي نو زه چې راځم څنګه را لهار چې وي عمر ابن عبد العزيز رحم الله یو زل د مدینه منورې نه راتلو نجدا سره وته مدینه ته او قتل وبکا پجړه شو مدینه پس او خپل غلام تویا مزاحم نخشا ان تکون ممن نفت المدینہ غلام تو وی ریگو اسے نا مدینی چر ترا شڑلی نیو دا اللہ حبیب وی المدینہ تو کلکیر مدینہ پشان دا بنائی دا پخواب بٹائی گرمولی لہارانو نو اس من جیوے پکیواشو لاغین بخیر میرے لارو دا اللہ حبیب وی مدینہ پشان دا بنائی دا پلیت خلق دا پریزی نپریزی زان سر لرکی ہے نو مدینی پسی عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ پدی اعتبار مانے اجڑل پدی اعتبار زما عزت مندو مدینی منور پسی جڑل دوی تتاسو لتیر شول چه دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو کرامت چه غویلو چه زما پاولاد کی واللہ یو دا سی سڑے پیدا کئی چه رب کریم با دا غنس کئی دا دنیا با دا عدل و انصاف ندکئی دا اصول امام دا سوئی دیتا دا غیب و خبر نوئی دیتا فراست ہوئی دا فراست گولے دا مسلمان مینو دا بازی دا سی وی نبی علیہ السلام چکل پیدا شو زمون دی تاریخ لکلی نخپل نکب جولی کی رویس تو دا مکی دا مشران بطول ناس تو دا نبی علیہ السلام نکد تول مکی مشرو نو ایت بیوی ویزب یا مڑی میا بجون دیم خواه رئی این لی ابنی هادا لشان زمان دی بچی بیو لیشانی جناب نبی کریم علیہ السلام چی این لی ابنی هادا لشان زمان دی بچی بیو لیشانی زمان دی بچی بیو لیشانی نو دیتا د خپل تر د وفات نفس دوی ته خلافت میلاو ده وای چې کله خلیفہ شو نو د میدان عرفات تراغه اته وخت کې د خلیفہ شو نه چې حج لراغه میدان عرفات تا نو د دتر تیر شیخ خلقو قتل ډېر شي خلک میدان عرفات کې خلک ډېر وي. نومر ابن عبدالعزیز رحم الله ورته وی وی تد دی خلقو د ډیروالی نتاجو کې وی ها اولائی رعیتو کلیوم و انت مسئول عنهم غدر و فی روایت و هم خسماو که یوم القیاما وی دا دمر خلق ټولستا رعیت تے نن خستاد حکومت دلان دی دی پرز د قیامت بدر سر ټول جگڑے کئی اے بادشاہ کا عدل نی کڑے د ټول رعیت بور سر سوی دا غی روی اغڑے رو جرن وی بیا باران انو باران کی دا گڑ گڑو تن در غرزی نو سلیمان دے پا خندا شو دے پیر شو او عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تبسم کولو ناورتوی تخان دیو یاو کنا وی دا گڑ گڑ دا خود اللہ دا رحمت و اثرات تی باران ولی گی باران رحمت تی کنا دا گڑ گڑ دا اللہ دا رحمت اثرات تی امون سمر یریگو وی دا غزب غاوازون بے پرز دا قیامت لا سنگئی دا خوی دا رحمت آواز دی چه ماشومم کوٹوی لدووی سڑیم دووی باران رحمت تی وی چه دا قهر غاوازون پرز دا قیامت کئی دا غیب سحالوی زمو دی علماء لکلی وی چه کل خلیفہ شو دگرانن چه سوک مشر شی نصور از خواغ کر خلق را چلیگی من مستیان پارا مبارکی ولا ورکی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ چکلا خلیفہ شو نوی دا کورنے دا جڑا آواز راوتو خلق حیران شو چی خلیفہ شو دا کورنے دا جڑا آواز دا زخپل بی بی کینو ناو بی بی انو کو فاطمہ دا بی بی نم دے او د بادشاہ لور دا د بادشاہ نو سیدا سلور نونه خلفای او د خاوند خلیفہ ده نو خپلې بیبی او وینځو ته وای چې ما ته خود مسلمانانو زمواري په غاړه کې راوا چولې شو نو یا خو بس تاسو ټول کولاو او که تاسو وای چې ساده وای مما نو ما نه بیا غره د سمطاله باندې کوي دو بی بی چی پجڑا شو تو بی بی پجڑا شو بی بی قصد خوری رستو ذکر کو سمیاش سے رفاس ادوک آلدائی خلافت کرے سمیاش سے او سرد رفاس ادوک آلدائی خلافت کرے بی بی وی واللہ مغتسل من جنابت ولا احتلام مز استخلفا بی بی وی زمان دی دا اللہ پا ذات قسم وی چه کل نا خلیفہ شرے نبید جنابت خسن نرکرے بی بی سندنے میں داو شرے وی تسندنے میں داو شرے او نید احتلاق بی بی ریچاوی دا دو کالا سنگا تیرے دے بی را باگی پا مسلم پریوتو اجاڑل بی زمان با پی را ہم را غی سادر با مدی غرزی دنے کل با می پٹکو بس دا فکر چې مان به الله د دې ټولو خلکو پر رزق قیامت ته پوسکي از بس جواب ورکو دوکي بس جواب ورکو د مظلوم بس جواب کو د یتیم بس جواب کو د دې کونډ بس جواب کو بس په دې جڑا جڑا کې په مصلب او دښو د خلافت صدفه دوکاله صدفه سمیاش دي په دې کې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله وي دې وی دا څنګه خلافت زبون د خاوند او د زوجیت مسلې نه خو اور جوړ کو په کار د شلا خلافت نه لري دمر خوف الهی دومر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا مخ کی حدیث چې تاسو دا موطا کې امام مالک رحم الله ذکر کړی وای بالغلی ان عمر ابن عبدالعزیز حين خرج من المدینه التفت الیها فبکا دې ته بلاغات د امام مالک رحم الله وای ما ته دا خبر رسیدلې امام مالک رحم الله وای چې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله کله د مدینې نو وتنو داسې ورته وکړل او په غټو چې وجړ ثم قال یا مزاحم نخشى ان نكون ممن لفتح المدینه یریغو اسنه چرته مدینه را شړدې مونږ د دې د اوسېدو اهل بنو دومره محبت د دوی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د خار مبارک سره داوی د خار سره د دوی زما عزت مندو دو رب انتها بنوا دومره د دوی بنوا سره چتا سودا و اور دل چکل خلیفہ شو نخبلی بی بی ته اختیار ور کو وین زتا انه خیر امراته فاطمه بین ان تقیم معه على انه لا فراغ له الیها وبین ان تلحق باهلها فبكت وبكى جواريها لبكائها فسمعت زجت في داره خزه توي چې ما سره کو پاتې کې وګوره زوس تاله اوسګار نه کته د زوجیت حق غواړي نه ما په غاړه کې اولې شهرا ناغه په جڑا شو وینځم په جڑا شو یو نو یا جڑا رو چته شو کنه جڑا به اختیار شي اي ورتوي چې بس هر څنګه چې موږ ستاب دې نکاح کې به برقرار پاتې کیږو ستاپ نکاح کې به برقرار پاتې کیږو او لکه راجم اکل چکل خلیفہ شو چې مال خدا زمواري په غاړه کې سشنګ شو نو محمد ابن کعب د غدور کې عالم دی رحمه الله اور تویزان نمشر چې کم دې نو غزان لد پلار مونږ وکړه بادشاہی کې لاکم جتان په عمر کې مشران دي دای ته لکه د پلار په شان ګورا دي ځوانانو تامزول ته درونو په شان ګورا دي وړو ته د بچو په شان ګورا اجه زنانه کې مشری دي د مور په شان چې کمې امزول دي د خوید په شان اجه کمې کشران دي ته درونو په شان ګورا نو په دې ترتیب باندې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله زما عزت مندو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په دې ترتیب باندې زما عزت مندو وخت یې کړی وای چې کله خلیفہ شو منبر ته وختو خلق ته وی ما سره که څوک وخت یې روي نو په پینځو خبرو به ته روي یو خو بخپل حاجتونه ټول مال پیش کوي اټول بما سره په خیر کې مدد کوي یو مال چې راځي د چا غیبت ونه کوي بګي خبر وای هه د عام خلکو سره غیبت دام خطرناک دی لکه مخ کی جمعه کې موارد خو د بادشاہ مخ کې چې غیبت کې کیدې شي قتل کی بګې په خبره وایې د بادشاہ مکه لچا شکایت ته دا غلا سوتې حضور ته راټه وی یو به زما لشه راځي د چا غیبت باندې کوي نو دا کوم خلکو چغلمار مغربار لکه باز خلک د بادشاہ نه راتاوي نو تا په تنګي بل په تنګي الله دې موږ استاد ستول له توفیق د نیکو اعمال راکې او د باز خلکو په کلی کې چې اثر رسوخ نشي سوک پا حکومت تنگئی سوک رخلاسائی دا غیو سڑے کل دا سکار کئی چی ویب نیو پی اور رخلاسائی ایم پی دا غیو سڑے سکے دے پی نیولم کئی دے پی رخلاسولم کئی نظر دنیا کے مخلق ورطا ملک سے با موتبر سرے ہوئی خوزان دے اخیرت طول سکو طول اخیرت زان تباکو ایتا سنو آپ یو سڑے دے پا حکومت اسی بے سونیو اور چگلیو دروغ دے ہوئی دا غبی بی پا یر شوا بچی پا یر شوا تا بس با سکی یو عجیب واقعہ علماء ذکر کرے دے امام احمد رحمت اللہ علیہ پا دور کے مسئلہ دا خلق القرآن یو مشہور مسئلہ وا سکن مسلمانانو دا کی دا چی دا قرآن شریف دا اللہ صفت دا مخلوق ندے دا یو کی دمز دا کئی قرآن صدے کلام اللہ دے دا اللہ صفت دے دا مخلوق ندے نو پدی مسئلے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیل تلاڑو اپا کوڑو والے شو و یو گوڑا عالم ام پات کڑو کرا وست نو کم درباری ملا چو اغلا جواب شو نو بادشاہ چکل توبہ استا نو حکم یو کو ودا خوز په غلط حکم دې سړي د الله سنات کړه یو واسه هغه ورته نه زه او چر او تم وصیت کو چې دې کړه کې به مال حق کې خخه وای چې سبا مولا لم خله پیشم چې وام چې الٰه العالمین دې ظالم نه تپوسو کړه دات کړه یو الله سکه شولې وي او زی چر او استم د زما بیبي خوې چې بس مرګ لې بوتلو ازما بچو خوې چې مرګ لې بوتلو کوئی بادشاہ پچو پچو گجرن و عالم وردرینا با وصیت کرے جیما با دیت کرو کس کبھر دیت کرو کے بز ما دخخولو کوشش کبھر دیر پا منتونو زارو بانے داغد اللہ سنے سو کل آغات کڑے لرے کے نومر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وی زما پا خواکی بسوک دے چاچوگلی نکر زما پا خواکی بسوک دے چاچوگلی نکر نو پدی ترتیب باندې زمای عزت مندو علما او غره د ټول امت اتفاق ده دا الله حبیب فرمایلی یو حدیث ده و الا یزال امر هذه الامه مستقیما حتا یکون فیهم اسنے عشر خلیفہ كلهم من قریش د دې امت کار به ترغی برابر وی ترسو چې دای کی دولس خلفا به جوړی ادا ټول به قریش نه دا د مسلمانانو دي باز روافضم د دولس امامانو قائل دي خو غ خرافات او د دروغ خبرې دي پدی سلورو کې خلفای راشدینو اده امت اتفاق دي چې پدی دولس کې عمر ابن عبدالعزیز هم ده پدی دولس کې څوک ده عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ده هم پدی کې ده بی بی خپل واقعیا ذکر کوي دا خزه د خاوند د حال نړه خبردار وي و یوزل راغ او پخپلی مصلی کې ناشتو او دا مخې په مصلی کې خو اوخ کې باید نو ما ورته وی چې دا شي مالک فقال وی حق یا فاطمه تو قد ولیت من امر هذه الامه وی ما ته وی تعجب دی بی بی توای ما ته د دې امت زمواري ملا او شوي فتفکرت فی الفقیر الجایع والمرید الضایع والعاری المجهود والیتیم المکسور والارملۃ الوحیدہ والمظلوم المقهور والغریب والاسیر والشیخ الکبیر وذی العیال الکثیر فعلمت ان ربي عز وجل سيسالني عنهم يوم القيامه توجه مده خبره تا بي بي ويوني جاړ وي جاړ پدي چې د دې امت زمواري په هاړه کې راغلي نو پدي کې زه سوچ کوم چې دې کې خو فقيران او اوګبدي پدي کې خو بيمارم دي سو کې اساسره نشتا بربند دي د ډېر بال بچاون دي اما نه با الله د دې ټول مبارک پرز د قیامت ته پوس کړي و ان حسبي دونهم محمد صلی الله علیه وسلم د دې په دې د ټول نه مخ په اصل کو محمد رسول الله جګړه کوي دا امت چا یو بل د بچو په ځای جنگ کوي کنه کوي کوم سړی چې بشر شو د ظلم کو قسم دې د جګړې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چتا زما د امت سره ولې سياته کول د بيبي ته وای دغه شه ده چې زه په جړه کړه فخشيت الله يثبت لي حجه عند خصومته فرحت نفسي فبكيت و يره کوم چې زما وس دلیل لي پزان مې راه براغ ځان لجاړ او وسل شهب دار چې ځان له سره وځي چې زما سواد دې څه جواب ورکو وای فرحت نفسي پزان میں رحم راغے او د دی وجنا د دی وجنا ما جڑا شورو کا یو زلی و اخپلو دوری دی دنیا نڑتو رو و اخپلو عاملانو تے یو زل خط رو لی گلو وی کد جو اندے پاتے شم نزد دی دین بابو نا بدر تا جوڑ کم و این انا متو فما انا لا علا صحبتکم بحریس او که زه وفات شم زما استاسو صحبت لس حرس نشتا زما استاسو صحبت یعنی دا سه دا خلقو دا دنیا نه زرد بورو زکا آبا دا دنیا سه کری تولو تول فکر دا خپل قبر او زما عزت مندو تول فکر دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ دا دا اخیرتو او دا تکل اشج ابن مروانم وی وی دے معشومو نیو معشوم پا بلوبو کی پکانیو بیشتو نبلار جراغی وینی دا سر نسا زیده نو دتا کلا اشج ابن مروان دی وجنم وی او ایده چه کلا بیا بادشاہ شو نو دا معشوم دی وڑو کی وڑو سر لو بی کو لنی زخمی کو ناغا خادمانو معشوم روچت کو رہ رو نو دی کیاو زنان را لاوی انہو ابنی و انہو یتیم دا خوزما بچے دی و یتیم دستا دا بچے چی پکانی وشتے نو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ورطوئی حوینی علیکی تزان بانے اسان تیارا والا دا سے موائی جی دا بادشاہ زوی بھی نکڑے دا دی بچی استاد بیت المال نس تنخاشتا کنشتا وی مالک ابن دینار رحم اللہ لے اوزل چاوئی وی اغوی خلق وی جی دے دنیا کے بے رغبت دے مالک ابن دینار وی زمان زیاد بے رغبت عمر ابن عبدالعزیز دے دنیا ور ترازی بادشاہ لے او غنڈ بادشاہی پریخے لے یو کمیسیو اے دے ٹوڑی دنیا سنے یو کمیسیو وی جکلا بے غیب انزلو نکور کے بناستو چکلا بسو آئیو کمیس بے انزلو نو بیا با دور سنو چی بار رو دے چا به منزل نور کړو بیا به ځان نور سکی پټکړو بار دراوته د فارسونو او ویدای د کوم ځای نزد کړو یې ځل په راحت ته لري دو راحت ته دی نسوارا او دی بشر نو ای ویدار چا خبر اورې دل پکار وا خبر کنا وې کله د یو کافر خبره کې مبرت وي والله تفی عثمان رحمت الله علیه فرمایي زما والد شهید زدا هر څوک چې بیان کوي روان بیار چا خبره دا وکړي چې دې شي په کدا شي او خبره چې زما زندگی په الله باندې لیکي دا چې دا غره کله خبره سره سکی د دې امام ابو داود رحمت الله علیه یو استاد دې وی وحدثنا الكعنبی کله چې دې روایت ذکر کوي حدثنا الكعنبی وی دا کعنبی څنګه عالم جوړ شو یو عالم په لار روان نو دل آغا دا سواگی نی ما تا با نزیت که غور تا گور نزیت کو خلق جمعات کی کئی پا مدرسہ کی کئی غوی نتر غیر پریزم نا ما لبس نزیت که ناغور تا نزیت شورو کو دلار نزیت پی دمرا اثارو کو چه محدث جوړ شو دی ما ابو داود استاد وی حد سنل کانبیو دا کانبی دلار دا خبرو نا جوڑ دے کله دلاره خبره تمره قیمتي چې هغه یو خبره دی او سړی د ژوندۍ د بدلېدو الله سب وای دی او ځل په راحت تیرې دو نو ګور عمر ابن عبدالعزیز رحم الله عليه وی حق عجل وای مالف نسیتوک الان کیا کافر ناغراهب ورته وی تجرد من الدنيا فَإِنَّكَ إِنَّمَا خَرَجْتَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْتَ مُجَرِّدُ وَإِذَاً دُنْيَا نَخَالِكَ تَجِدِ دُنْيَا تَرَاتْلِ عُمْدَغَ شَانْ خَالِيَ وَبَرْبَرْنُوِ نَلِ بَمْلَوَا نَلِ جَامِيمِ نَلِ سُنْدُكُنَا اَوْ قُرُ نَدَا سْبَابْ نَلَكُ تَجَرَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ إِنَّمَا خَرَجْتَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْتَ مُجَرِّدُ وَيَوْزَلِ هِدَ الدُّنْيَا بَادْشَهَا دَي ذَكَوَرْتَ عُمَرِ سَانِي وَي سَيْبْ تَيْزْ رُوشُ دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ سوشو سیب تیز روشو نو د هغه پیسي ور سره نه وي نو چاوله هديه کی چی چاوا ور د زرزره ور یو سی اوراړو نو وای د بوې کوابه کی خو نو چا ورته دا خو هديه نه کنا د الله حبيب د بخل کو هديه نه راړي نو ګور دا سی جیو دی وای وای د الله حبيب ته هديه وي وا اما نحنو فهي لنا رشوا مونږ د پاره اوس رشوت ته و چې زو حاکم له زراړي خو بیا په دبل سټ ماته کنه باټي اغله زراړ او پر دې پټې کې ولې دی وای چې ما پسې یا کرا پسې کای ته چینه خیراله کی نیم خیراله کی و یو ځل یو حدیث واورید عمر ابن عبد العزيز رحم الله د الله حبیب زما حوض بدمر لوی وی لقد عدن نراوال تر عمان پوری داغی او بابا د پیو نزیاتی سپیلی د گبین نبزیاتی خوگیوی او داغی گلاسو نب دا اسمان دستورو ندیروی چاچی او زلوس کری نو دی با دا حشر پا میدان کی تگرش وی اول خلق مماتم فقرائی مهاجرین رازی اے پر دی وطن کې دې او فقیر دې او مهاجر دې تاسو ګورئ دا باجه مسلمانان پر دی وطن کې یو ورته وي کور خالی کا نا غریب کړي په سر کړي نو یو میاش د بلنو نه ولې وي کور نو ځا د دې په سبب فقیر دې او مهاجر دې وای چې دا ببر سرو دې دي او د دای جامع خیر نه دي اګه څوک دا سي مالدار خوځو ته د نکاح پیغام وليږي نسوک ور سره نکاحونه نکئی اګه دای دې چا دروازه ټکای یا کولاوی کینا نو عمر ابن عبد العزيز رحم الله په جلاش وی ما خو په نکاح کې دا سی بیبی اغستې چې ادب متنعمات نه دا د بادشاہ لور او د بادشاہ نو سیدا او سلور خلفای رونه بادشاہان دي خو یې زبا تر دا می وعده شو سر به ترغی ویل زم نه چې خپه برشوي حدیث کی راوی نبی علیہ السلام وی روزانہ دا سر منگزولو نا منع کری نکتو روزانہ بازی کنے کو لس پیری دا سر سر منگزولو نو بس نور کو بس نکے نتے دا وستا و نا درس دوزگاری باز زنانہ و ناری نا تشپن سکے پس سر منگزولو او ساری و جوڑا بدلو ویزب ترغی سر نا منگزولو چی ببر شویدی او ترغی بجامی ندر کو چی دا خیر نشویدی او ګور د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقدو چون کې لوی عالم هغه هم داسې کول وای دو ډی وی ځان ته عمر ابن عبد العزيز رحم الله ساتلی نو چې مسلمانانو کار به کول د بیت المال دیو به بالا کا او چې کله به خپل کار کول نو بیا به خپل دیوس کا دا به احتیاط د قبر او د اخرت بارکه زما عزت بندو چې دې مقام ته غدار رسول دا علماء ذکر کړی وای د صحیح خلیفہ سره د خلکو سکے چې د درندگانو خو یې بدلی صحیح خلیفہ سره سکی د انسانانو خو خو خود بدلی چې درندگانو بدلیږي علماء لیکلی دي وای د په وخت کې کانت لسد والغنم زمره گڑی شرمخان بد دپا زمانه کی یوزه سره در نو یوزل شرمخ راداو کو دیو کنڈک نے گڑا کو تختولا نو گرش کے دمر د خلیفہ محبت و سرات و خبر دے اغش کن کیوئے ویدا و دمر وقتو شو چی دا گڑی و شرمخان یوزه سری سوئینا معلوم بھی کی دا جو خلیفہ مرش آخرک چوئی کوئی ټول دی عمر خو یو دی عمر هغه تا وو شپون کی تاثرات ته وګوره وای معلومی کی دا شرم حملې شورو کې خلیفہ جوړ مرشه د جتا پوسه وکړو نو خلیفہ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله دا زما عزت دو د دنیا نه لاړو دومره لوی شان الله رب العزت دوی ته ورکړو دومره خوف الهی زما عزت مندو د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله مزبکولو د جمع جون کې خلیفہ او یو یو یاد سره به دومره جوړل چې دا جړا د وجنا باوازونه پکور کې واورې دي شو. مقاتل ابن حیان مشهور مفسر دی وی صلیت وراء عمر ابن عبد العزيز و اماد عمر ابن عبد العزيز رحم الله پس مشکولو ندا آیات ابوی وقفوهم انهم مسئولون. توجہ مده پای ادا جهنم یا مت کړی به پلاسو کی بیړی به پخو کی ملائکو با اور تا روان کړی رب کریم بوی وقفوهم انهم مسئولون. لګي وځلوي زه ته پوښتنه چلاوړي ظلم کو وقفوهم انهم مسئولون. لګي وځلوي د کائنات خالق کو عزت ته پوښتنه د دومره دې سره وجړل چه ده دین آپا لنور نشت لے نور ده دین آپا لنشت لے. زمائی عزت مندو ده مسلمانانو دا سی اخکل شاندار تاریخ تیر شوے ده دوی دا بیان اگد دے دا با انشاءاللہ بلی جمیل بیا ختمو ده عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ الله دوی ته دمر لوی شان ورکړې او د دوی دا بادشاہي زموږ د علماو تاریخ والو دا سی ذکر کړې چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د دای عمر د صحیح قول مطابق یو کم سلویخ کال او سومیاج مختصر عمر ده. دا سور عمر یو کم سلویخ کالا سمیاشتی پی سیوا دی او خلافت دو کالا پینزمیاشتی سرور رزیو سورا دو کالا پینزمیاشتی سرور رزی ددوی خلافتو دو مر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ دا اللہ دا حبیب ستبرکات ازام سرسا دریو حکم کڑیو چی دا ما سرسکی مال چی کفن را کئی نو دا الله د حبیب تبرکات می په دې کفن کې کیږي. دا سړي رکن کو معاوی رضی الله عنه چې کله وفات کیدو ویمال چې غسل را کړي دا الله د حبیب سوي اختی سنبال کړو لکه په باز عمره حجونو کې دم دا الله د حبیب سر فرې چا فرې دا وي اختی سنبال کړو ویمال چې کفن واچوي د خپل محبوب دا وي اختر سره دې کفن کې کیږي اخلق لوی زما او د ارحم الراحمین په مرز کې ولا راځي ویګه خبره وره بعد خلک وره هر جوړی کوی دا بخي او دا بنه بخي ساده چاره په خلو او په خلو سره سکار دی. د حضرت معاوی رضی الله عنه دا وی اختر سره کیږي وګوره یو خبره در لکو زما او د ارحم الراحمین په مرز کې ولا راځي دا الله د رحمت نشه نا امید نشه دا الله ډېر به رحمت دی. ګوره حجاج ابن یوسف په دنیا کې په لویو ظالمانو کې تیر شوی. ترمذی شریف کې راغلی یو لاک شل زره خلک لاس تړوي قتل کړو سورا یو لاک دا غره په خوله یادي وای چې کله وفات کیدو نو دا سر غړې دو په دې سپه کمانه وې زمار په ټول خلک کوئی چې پابند نه بخي زګما د بخلو سکار نه وکړي ما او به تو دروړی ما له بخښنه کې ظلم کړه خو غیرت هم سره سم نو وای کله چې دا ګور دی د تاسو وسم جلال شهید ملتان کې یو باغ دی هغه ته قاسم باغ وای باغ قاسم داد محمد ابن قاسم هغه څه شعر کارنامه دا وی دی زمونگ دی بندرگاہ بانی دی سکان و حکومت دا حجاج ابن یوسف پا وقی وی او جیازیونی وغی که زنانه می نو که زنانه چکل کافرون گرفتارو لی دی او زنانه دا خلین رووت لیا حجاج نو ای حجاج روٹای خوردی که کاسد راغی چه کافرون دا مسلمانانو جیاز می ولی او یو زنانه پا که لیا حجاج وی روٹای خلی تکڑی وزا سوی قرزو لکت دی تا غیرت اسلامی نړی خلیل نکا ادي هندستان پر مخ کو وی لبیک یا بنتی زما لوري تابعدار حجاج ابن یوسف کی وسا غړی کی اتب د کافرو په لاسو کې لوبي نو محمد ابن قاسم رولې کو او د دې پنجاب د ملتان پورې فتح او شوا او لاکي نو د الله تعالی پتن نو مې د دې پاک او عزت مندو د فتنو دور دی نو لګ د الله دین طرف ته شي متوجه شي خو محمد داسې وایي اے وخم زمون ختم دے دا کم کسان جدل ترازی او بچی را لیگی نو گور دا پابندی سر را لے گئی تاسو واورے دا بچی پابندی سر را لے گئی تاسو گور بچی چا لسر دن را لی چا دو لسر دن را لی ادورا ام پدین سکار نشتا پدین مدمر سکار نشتا کمو خبر دنگی گلو رازائی نا سکول کې مدا سره د جدا په ډاکټر کېږي او انجینر کېږي وا اول خو دې په لګورې زموږ دی علماو لیکلي وي دا خلک صحیح بشي مدرسو لرالي ابن چې د د ار کار نوځي نو مدرسې ته رالي کله ناکله غوړو شب دا خبرې دوهراوي خلک چې په چې په دې طریقه نه سمپاړي د به کوم ځای نه رالي مدرسې نه رالي او زوی او پلار یې په څه طریقه نه سمپاړي نو هغه تبدیل نه دی او یو دو بچو ډېر په مینت باندې پلار چې دی له ولې ګلو د چا یو دی ګلو به یو بل نو یو صدوی خرج هو به خلاص شو کنه دغه ته خبر وړاندې نو چې دین له پدې کې اتلې کې جزان ته خلاصې نو څه خیر براشي نو یو خو خکلي خکلي قابل بچی روړي نه یو سره هم سره درد کې کنه تاسو سب ژوندې خو بس یو خبره ده خلې نو خطا او په خطا خو بیا په نه شو مالې دې داش به می داسلم پیر شوې قبل کاله پیر شو مدرسې کې داخلو تاسو چې د دین سره دا کاری د الله د نظر رحمت نه مګو تاسو ټول ورشي وکړه ګور مشهور حافظان ساتلی د تنخوا غوړو شو غم نه کوي زموږ دوه حافظان مستقل وي او مازیګر موږ سلور کوشش لا بچی دی لري نو د تنخوا تاسو خو خود نه کوي چې بل حافظان او د تنخوا کم څه نه راځي اب بچی را لګي دا نو خواه خواه مده بچی برا لیگه که نو برا لیگه و دی پر اگر آغا رضی و زیر زیر ختم للاعنو دا علمان لده اللہ پا عمر کی خیر برکت واچه نو یو عالم بیوی دی یو حافظ پسر بس لس کسان چرت زی و یو گرد آغا کسان یا دی جی دل اشاڑا بولی اکا دلده پس ابک خفر ہے اور توی بچی شوتل پر آگی اوز دا پلی مدر شو روشی نو باشو باتم دو سوا گتی نو پلار و نوی سبق پا دے سکے جد و سوا دری سو روپای گتی نو گره کم امور چه بچی تا شاباسه نو رکای سا نا آب جنت للیزی بده بانده ایسا کالما سلی سلی حج کی میلاو شو ناغد دو بچو سبق پی خواغن تختی دری اوا پی بینتی ها خفاو نتا سلو امغا بچی آلیمان دی اغلو سمر اجر ملاوی چ پلار حفل د بچو په دیني سبق او په حفظ دې پلار ته بسمې داوي دې به ولټا الله جهنم ته ورغورځي چې ته زما په دیني زده کولو پای خفه لګ د الله بندگان دي عذابونو لوګورې دین ته توجه نکړو د الله د نظر رحمت نو ورځي دې تاسو ګورې ول باران وینا چې شروع شلوسي بیا ودري نه دا زمو خپل اعمال توبه واس لکه څنګه چې سکول له بچي دې او پاغی پیسے لگے دا سے مدرسے تے برا لے گا او پیسے او تپو سکا بالے بچے رولی کی باز جو نیکان والے دے دی اور پسی گوری گورا کدا سبق مو پا بچو ہوئے بس دایو بچے در پہ امام بخاری رحم اللہ یتیم پاتے او سبق پچھاوے خپل مور پر لے او دا سے مور و امام بخاری پس تر گڑون چھو سبقی چھو نو مور خو مور یا غیر اللہ تجارہ کی نو پشپکی پخوب کی ابراہیم علیہ السلام وکتو ابراہیم علیہ السلام ورته بی بی د بچی لپاره جوړه الله دې دعا قبول او منظور کچرا پاسه دا امام بخاری رندیس سرګی الله سکړي ور بچو ته حوصله ځای ورکه دی علماء ته ورځ پټول پټول صبح کې د پښتنو د عالم تنخواه نشته او کله نو هغه دومره دې چې هغه د کورچل کې پټ پړي وس ډېر خلکو امامانو ډېر خپل امامتي شروع کا ناغر می چاله دا خو ډېر خکار وي او کده د دیو جن شروع کړي وي چې دا دین دی دیو جن شروع کړي چې امام له پیاله چیب نه راړي امام له بټوډي راړل غواړي دا امامتي چې عوام شروع کا دیو جن پر جمعه له شار پراته دی علماء او څه تفوس نشتا دا خدا اللہ عذاب لمنگ و تاسو دعوت ورکو نو دین طرف سے متوجہ شئی اللہ دی ماتا و تاسو طول تدسی توبی توفیق راکی یا اللہ زمون دا طول خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ زمون دا طول خاتمہ پا ایمان کے اللہ مونگ تا زمون والدین تا زمون استازان تا زمون مڑو جندو تا وارا و لوی گناہون معاف کے پا تمام دنیا کی چی امت اللہ دکم و مسائب او پریشان و سرمخ ندی دا ټول مسائب و پریشان ای تی اللہ لدی کی یا اللہ زمونگا اعمالو تا مگوری زمونگا اخلاقو تا مگوری دخپل لوی رحم کرم معامل مکسرو کے اللہ دا باران بقدر ضرورت بن کے اللہ دا باران بقدر ضرورت بن کے اللہ استا مخلوق دے حیوانات تی زناور دی دا سی غریب خلق دی اللہ کورون احساسی یا اللہ تدخپل رحم و کرم معاملو کے اللہ زمون پا دے ملک اٹھو گے اسلامی و ملکنو کی امن و امان راولی اللہ دا ہر امتی دا مال جان و دا حیاء حفاظتو کے یا رب کریم پٹول اسلامی ملکنو کی جکم حکمرانان دی تورت دا دین اسلام و دا رعیت دا خیگڑی کارون پزرنو کی واجی او کلا دا اسلام و دا رعیت دشمنانو نو اللہ نست و نابودی کی او نیکان خلق پا مسلمانانو بانی مشران کی زو چاپ گورونو کی بیماران دی اسپتالونو کی دی اللہ شفائے کامل عاجل ورطور نصیبہ کی اللہ دلر لر لکم مسلمانان رونا مسترازی تددید دنیا و دا خیرت طول حاجتنا اللہ پرکی اللہ یو یو قدم پتل دنے کئی کراولی اللہ منگا و دوید خپل حبیب دا جنلی دلان درا جمع کی داوی شفاعت و نصیب کی او دائی دا مبارک و لاسون تحوز کوثر و زمونگ نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق